زنگت اومه حیرونت بشم، میخوام گلم شونت بشم، گل باشی گل دونت بشم، میخوام بیام در خونتون یه عمری مهمونت بشم، مست و قدر خونت بشم، چراغ عینونت بشم، آره اش تو چنین جمعیتی با یک چنین خاصیتی اومد داره با خوبم داره آبا کرم ترسونش با من شما